İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Bana geldi. Evet, herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim Acil programı başladı. Şimdilik 94.9 Açık Radyo'dasınız. Yakın zamanda 95.0 Açık Radyo'dasınız demeye başlayacağız. Çünkü radyomuzun frekansları yeni teknik durumlardan ötürü değişecek. Frekansla beraber de yeni bir isim dilimize pelesenk olacak. Umarım yakın zamanda çok zorlanmadan alışırız. Bu arada destekçimiz Metehan Irak'a ya da Irak'a teşekkür ederek programımıza başlıyoruz efendim. Malumunuz gündemimiz iklim krizi ve iklim krizini durdurmak için verilen mücadeleler. Bu mücadelelerin arasında gençler ön plana çıkıyorlar. Hem dünya genelinde hem de Türkiye'de, İstanbul'da birçok genç iklim kriziyle alakalı olan durumu duyurabilmek ve bu krizin önüne geçmek için çeşitli etkinlikler, organizasyonlar, eylemler düzenliyorlar. Genç iklim aktivistlerinden bir arkadaşımız olacak bugünkü programımızda bize eşlik edecek isimlerin içinde. Hoş geldin Tibet. Tibet Şahin'le görüşüyoruz şu anda. Merhabalar, hoş buldum. Tibet, sesin biraz az geliyor. Belki mikrofonu yaklaştırırsan ya da teknik masadaki arkadaşımız Robla Tayyar ses yüksek seviyesini açarsa daha güzel duyabiliriz seni. Ben genel olarak şeylere girmeden, iklim kriziyle alakalı olarak kötümser durumları anlatmanı istemeden şeye sormak istiyorum sana. Yani genel hayat durumları nasıl? Okul nasıl gidiyor? En son bıraktığında vejeteryanlık nasıl gidiyor? Biraz bunlardan bahsedebilir misin bize? İlk önce sen neler yapıyorsun? Aktivist olmak dışında ya da içinde. Tabii. Sesim geliyor mu şu an iyi? Tabii, gayet iyi şimdi. Ben aslında geçen sene FFF hesabına ilk yazarken, yani o günlerde vejeteryan olmaya karar vermiştim. Ya ilk başta bir böyle hayvan fabrikasında geçen görüntüleri izleyince bayağı kötü olmuştum psikolojik olarak. Sonra Michael Humer'ın falan böyle bir makalelerini okuyayım, ahlaki olarak nasıl temellendiriliyor falan. Oradan aynı zamanda bir ekolojik duyarlılık kazandım gibi bir şey oldu. Ve şu anda iyi gidiyor yani. Hiç et yemedim yani karantina döneminde de. Güzel, sağlıklıyım. Onun dışında şu an ne yapıyorum? Şu an okul başladı. Şimdi 2 haftadır sürüyor. Beni çok zorlamıyor. Bu sene şimdi bizim IB programımız başladı. KES yapacağız. Onlarla uğraşıyorum. Özellikle Almanca ile uğraşıyorum şu an biraz. Sınavım olacak Kasım'da. Onun dışında bir analitik felsefe dergisinde, Kuali Analitik Felsefe Dergisi. Yani isteyenler bakabilir. Orada çevirmenlik yapıyorum. Aynı zamanda yakın zamanda ileride dergi ekibi altında konferanslar düzenleyeceğiz. O konferanslarda da bir doktor hocamla beraber Leibniz felsefesi üstüne bir böyle söyleşi serisi yapmayı planlıyoruz. Şimdilik planlar herhalde bu kadar. Onun dışında birkaç arkadaşım var. Bir şey, fanzin kuralım diye düşünen kıta felsefesi konusunda, onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Öyle genelde okul ve felsefeyle uğraşıyorum iklim krizi dışında. Ne güzel, boş boş şeyleri varmış, zaman geçirebileceğiniz şeyler de varmış aynı zamanda. Baktığı zaman bu kadar yoğunluk içerisinde çalışmak zorlamıyor mu seni? Hiç boş vaktin kalıyor mu? Bunu sormak istiyorum önce. Çünkü anlattığın şeyler, yani bir lise öğrencisi için aktivizmle alakalı olarak da dahil olduktan sonra işin bir de teorik kısmına bakmak, insanda böyle hiç boş zaman bırakmayacakmış gibi bir hissi kapılıyor yani ilk duyduğunda. Evet, ama yani ben zaten yani felsefe çalışmasının kendisini boş zamanda harcadığım vakit olarak görüyorum. Yani aslında okul dışında atıyorum şimdi mesela ekoloji felsefesi üstüne yazılar okumak bana eğlenceli geliyor. Yani dizi izlemek gibi oluyor. Tabii her zaman yani bu kadar keyifli olmuyor. Yani çok sıkıcı konular da olabiliyor ama yani öğrenim sürecinin kendisi çok keyifli bence. Evet, hangi gruplar içerisinde bu tip çalışmalar yapıyorsun? Çünkü yeni gruplar da var, eski devam eden gruplar da var. İnsanların bir araya geldiği çatı grupları da var. Sen hangi alanlarda etkinlikler düzenliyorsun ya da bu etkinliklere dahil oluyorsun da? Şu an Türkiye'de yeni etkinleşen yani aktifleşen grup daha çok böyle analitik felsefe. Boğaziçi'nde ya da Bilkent'te vesaire. Ben daha çok uzun zamandır yani ben 7. sınıfta başladım aslında felsefeyle ilgilenmeye. Daha çok kıta felsefesiyle uğraşıyordum. Şimdi yeni yeni en çok yani ilgilendiğim ve en çok böyle artık iletişime geçtiğim akademik kadroyla daha çok aydınlanma, Alman idealizmi gibi evet. Aslında şu anki durumumuzu da anlatan gelenekleri şu an onlarla ilgileniyorum daha çok. İklim aktivizmine temas ettiğin yerlerden de biraz bahsedebilir misin? Yani aktivizmi nerede yapıyorsun? Tabii. Şu an yani aktif olduğum iki grup var. Birincisi FFF. Zaten aslında bugün de Kanal İstanbul'a karşı yani bu projeye karşı Beşiktaş'ta bir eylem yapacaktık. Sosyal mesafeli ama korona yüzünden onu da erteleyelim dedik. Belki 25 Eylül grevinden sonraya atmayı düşünüyoruz. Onun dışında FFF'de yine 25 Eylül'de ne yapacağız? Yereller olarak ve FFF Türkiye olarak bunun üstüne konuşuyoruz. Ben lütfen. İşte metinler hazırlıyorum farklı konularla alakalı. Aynı zamanda antikapitalist öğrencilerdeyim. FFF'le aynı zamanda girdim zaten bilirsin. Antikapitalist öğrencilerde de 25 Eylül'de bir eylem yapacağız. İstanbul'da büyük ihtimalle Kadıköy'de olacak yine sosyal mesafeli. Onları planlıyorum ve bir uluslararası bir konferans serisi olacak yine diye konuşuldu. Belki orada bir konuşma yapabilirim nüfus problemiyle alakalı, iklim kriziyle alakasında ilişkin. Kısaca böyle şu anki gündem. Çok güzel. Yani yine aynı şekilde orada da bir yoğunluk var. Şeyi sormak istiyorum yani iklim aktivizmi yaparken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz en genel tabiriyle? Yani konu nerelere doğru evriliyor? Etrafınızdaki insanlara kendinizi anlatmakta ne gibi güçlükler çekiyorsunuz? Ne gibi kolaylıklarla karşılaşıyorsunuz? Nasıl devam ediyor hikaye anlatırken? Yani en basitinden kendi okulda okuduğunuz sıra arkadaşlarınızı anlatırken, arkadaşlarınızı anlatırken neler geliyor başınıza? Benim okulum özelinde şöyle bir durum var. İELEV'de okuyorum. Aslında hani arkadaşlarımla bu konuda bayağı aslında sınıfta da sürekli muhabbet ettik ve bayağı duyarlılar bu konuya. Yani bu açıdan güvenim var yani. Z kuşağı bu konuda gerçekten duyarlı. Ama zorlandığım nokta aslında yani bu duyarlılığı harekete geçirtebilmek onları yani bu konuda. Bu biraz daha zor oluyor tabii. Yani ben ve aslında hareketi büyütebilmek gençler arasında bunu yayabilmek. İşte Greta'nın başlattığı şeyin Türkiye'deki gençler arasında daha da bilinir. Daha da böyle benimsenen bir şey haline gelmesini sağlamak zor tabii. Onun dışında tartışmalarda bazen çok zorlanabiliyorum. Çünkü aslında şöyle bir yani kült var. Yani çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz bir durum bu. Yani işte şeye bakarlar. Yani mesela teknolojinin gelişmişliğine yönelik bir kült var ve bu yüzden işte gelişmişliği ve iyiliği ve dünyanın iyi yöne gidişine teknolojinin sürekli olarak gelişmesinden, sürekli olarak inovasyonlar yapılmasından geldiğini yani öne süren argümanlarla karşılaştım bu bir sene içerisinde. Bunları da işte ilk başlarda daha kötü, şu an böyle daha da artık sayısal veriler, neler olduğu, iklim krizinin tarihi, araştırmalar daha çok kafamda oturduğundan artık daha böyle kesin ve hızlı cevaplar verebiliyorum. Yani aslında biraz aşmış gibiyim diyebilirim tartışma evresini. Evet, iyi rahat var. Yani benim lise çağımdayken bu konu neredeyse hiç gündemde bile yoktu. Bir şekilde küresel ısınma olarak nitelendiriliyordu. Ondan sonra iklim değişikliği olarak nitelendirmeye başlandı. Belki öncesinde de aynı şekilde değerlendiriliyordur. Sonrasında ise iklim krizi demeye başladık. Yani krize kriz olarak nitelendirilmesiyle beraber ortaya çıkan talebi dile getirmeye başladık. Birçok insan da aynı zamanda iklim krizi demeye başladı. Biraz bu durumun kriz olduğunu anlatırken nasıl argümanlar kullanıyorsun? Seni dinleyen genç arkadaşlarımız da varsa bu konuyla alakalı olarak konuşmakta, argüman bulmakta, nereden başlayacağı konusunda kafasını karışmakta olan arkadaşlarımız varsa belki onlara da yardımcı olabiliriz. Aslında ben burada böyle iklim krizinin tarihinden biraz girerek genelde anlatıyorum. Yani sınıf arkadaşlarıma ya da mesela bazı felsefeci arkadaşlarım da yaşça benden büyük olanlar bununla ilgilenebiliyor. Daha önce hiç duymamışlar. Ama duymamışlar dediğim yani bir küresel ısınmanın varlığıyla ilgili bir duyum var ama bunun ne kadar ciddi olduğuna ilişkin bir bilinç yok. Ya da mesela geçen günlerde karşılaştığım bir başka gayet çok bilinçli olarak düşündüğüm felsefeci arkadaşımın bir haberi paylaşması. Haber de şu: Amazonlardaki problem iddia edildiği kadar büyük değil gibi gibi tuhaf bir haber, İngilizce. Şu an kaynakçasını hatırlamasam da benim anlattığım genelde şu oluyor. Aslında küresel ısınmanın 1960'tan beri az çok ciddi bir konu olarak ele alındığını söylüyorum. Ve burada önemli bir husus, ExxonMobil'in 1977 yılında aslında bu konudaki araştırmaları yapıp, yani iklim krizine var olduğunu bilip 2000'li yılların ortalarına kadar bir iklim inkarcısı olmaya devam etmesi. Zaten böyle bir tarihsel olay gerçeğin ve yalanın nerede durduğuna ilişkin az çok bir fikir veriyor gibi insanlara. Onun dışında zaten geçen senede neler oldu? İşte yani son bu senelerde biz tam olarak hissetmeye başlamamış olsak da Türkiye'de genel işte birkaç veriden bahsettiğimde zaten az çok ikna oluyorlar. Bunlar işte 2015-2019 arası 5 yıl arka arkaya dünyanın en sıcak 5 yılıydı. Ve bu dünyanın sıcak olmasının ne anlamı geldiği ve ne tip sonuçlar doğurduğuna ilişkin anlatımlar yapıyorum. Ve 2016 işte dünyanın en sıcak yılı, 2019'da okyanus sıcaklıklarında rekor ve geçtiğimiz yılda yani 2020 senesi içerisinde Nisan ayında neler oldu? İşte metan gazı seviyelerinin deli gibi yükselmesi ki yani karbondioksitten 80 daha, kat daha güçlü ve mesela buna ilişkin şu cevaplar alıyorum. Mesela şimdi koronavirüs yüzünden sanayi, endüstri durdu. Bu yüzden aslında dünya biraz daha ılımlanacak, iklim krizi biraz daha iyi yöne gidecek gibi yani duyumlara argümanlar sunuldu karantina sürecinde yaşadığım tartışmalarda. Aslında yani bu bir açıdan doğru, bir açıdan da yanlış. Çünkü iklim krizi azalmadı, sadece iklim krizinin ivmesi biraz azaldı. Ki bu da zannettiğimizden daha da küçük yani. 2020 sonu zannedersem 2,5 milyar ton karbon salınımında azalma olacak. Ama zaten 2021 yılı planı dahilinde görüyoruz ki bu azalma kat ve kat yani kapanmış olacak zaten. Onun dışında yağmur ormanlarından çok bahsetmeyi seviyorum. Çünkü yani yağmur ormanları ve okyanusları aslında dünyanın karbondioksitinin çoğunu absorbe eden öğeler dünya üzerindeki. Ama yağmur ormanları da küresel ısınma sebebiyle karbon tutma kapasitelerini yitiriyorlar. Yani hem birincisi dünyada sürekli daha fazla emisyon, yani karbondioksit salınımı varken ikincisi karbondioksitle savaşacak doğal fenomenler bununla savaşacak gücü de yitiriyor tekrardan ısınma yüzünden. Kısaca bunları anlatıyorum ve sonda da şu an en çok gündemimize oturan Amazon mevzusundan bahsediyorum ve Amazon'da krizden faydalanmadan biraz bahsediyorum şirketler ve devletler arası düzeyde. Kısaca böyle bir aslında ön planına sahibim tartışmalarda. Anladım. Kolay gelsin. Ama yetişkinlerle genç aktivistlerin ya da iklim kriziyle alakalı olarak bir şeyler yapmak isteyenlerin, yerinde durmak istemeyen insanların karşılaştıkları ortak bir eleştiri var. Bir blok şeklinde karşınıza konuluyor bu. Vay efendim, siz iklim ansiyetesi, eko ansiyete içerisindesiniz. Ve bu sebepten ötürü bazı şeyleri anlatırken etraftaki insanları korkutuyorsunuz deniliyor. Bu kadar yüzünüze karşı söylenmiyor ama bir şekilde dolaylı yoldan anladığınız şey bu oluyor. Kullanılan kelimelerden, kavramlardan. Ben ekolojik kaygı diye bir şeye inanıyorum ama benim için ekolojik kaygı biraz böyle iklim krizini insanlara korkutmadan, endişelendirmeden böyle nazikçe, kibarca nasıl anlatabilirim diye düşündüğüm zaman ortaya çıkıyor. Ama yani düşünüyorum bir yandan da bunu nasıl anlatılabilir, bu durum nasıl anlatılabilir diye. Sence bu durumu anlatabilmek için bize gerekli olan şey ne? Söylemsel düzeyde de olabilir. Gayet böyle organizasyonel açıdan da olabilir. Neye ihtiyacımız var? Evet, ben böyle bir konuşma yaptıktan sonra yani aslında iklim krizinin varlığı ve düzeyi konusunda bir karşımdaki kişiyle konsensusa vardıktan sonra ya aslında orada karşımdaki kişide kesinlikle bir kaygı oluşuyor ki normal. Çünkü bende de bir kaygı var. iklim aktivistleri olarak hepimizde belli bir kaygı var ve bu kaygı doğrultusunda zaten hareket etmiş kişileriz. Ancak zaten hareket etmiş olma motivasyonuna sahip olmamız bunun değişebileceğine ilişkin inancımızı da önceden varsayıyor. Hatta bunu gösteriyor. O yüzden sonrasında aslında bu bilimsel verileri dayadıktan sonra aslında geleceğe yönelik potansiyel bir inanç doğurmaya da çalışıyorum. Yani değiştirebiliriz. Aslında biz bir tren vagonunun koltuğu değiliz, onun üstünde oturan insanlarız ve tren vagonunu kalkıp durdurabiliriz. Yani aslında burada bizler failleriz ve bizim irademiz de var ve bu irade doğrultusunda hareket edebiliriz. Yani burada demek istediğim bizim bir şeyleri değiştirme gücümüz var. Kuşak olarak bakabiliriz ya da işte insanlık olarak bakabiliriz. Böyle bir motivasyon sağlamaya çalışıyorum aslında ahlaki boyuttan. Çok güzel. Çok güzel. Bir de bize 25 Eylül'deki programdan bahsedebilir misin acaba? Neler planlanıyor? Tabii. Şimdi 25 Eylül'de yaptığımız toplantılarda her şey tabii kesinleşmedi. Çünkü yani koronanın şehirden şehire düzeyi falan belli değil hala. Yani değişebilir. O yüzden yani bazı şehirler sokağa çıkacak. Bunu biliyoruz. İzmir falan sosyal mesafeli bir şekilde olacak. O yüzden zaten dinleyen herkesi de davet ederim. Ben İstanbul'da olduğum için FFF İstanbul olarak şu an büyük ihtimalle herhalde sanal grev yapacağız. Ve sanal grev yapan şehirler arası sokağa çıkılıp çıkılmayacağına karar verirse de FFF Türkiye bir genel sanal grev yapacak. Burada sanal grev nasıl oluyor? Yani virtual reality gibi, gerçek ama değil. Yani ya da grev ama değil. Grev ama farklı bir şey. Nasıl bir şey tam olarak sanal grev ya da dijital grev? Sanal grev aslında canlı yayından oluyor. Ama böyle bir aslında katılımcılarla interaktif bir alan yaratmaya çalışıyoruz burada. İşte sizin de ya da iklim kriziyle o kadar da çok ilgilenmeyen ya da bu konuda bir aktivistlik geçmiş olmayan kişilerin ama merak eden kişilerin bu kişilerle işte bir iletişim yaratabiliyoruz. Bu kişilerin kaygılarını söyleyebileceği bir alan vesaire oluyor. İşte Zoom uygulamasından yapmıştık mesela Nisan ayında bunu. Şu an hangi uygulama kullanılacak falan bu konu hala tam belirli değil. Yani ben dosyaya baktığımda. Onun dışında işte yani sanal grev herkesin katılacağı gerçek hayatta değil tabii ki de korona şartları olduğu için. Ve aslında koronadan sonrası için bir hazırlık gibi de düşünebilirsiniz. Onun dışında bu FFF yönü antikapitalist öğrenciler olarak da ya Süreyya Operası'nda ya da Kadıköy'ün işte Haldun Taner Tiyatrosu'nun orada yine sosyal mesafeli sokağa da çıkmak istedik. Saat 6'da olacak o da 25 Eylül'de. Ona da beklerim yani sokağa çıkma konusunda yeterli güvenli şartlara sahip kişilerin gelmesini beklerim. Evet, çok güzel, çok güzel. Yani 2 hafta kalmış olduğu da anlaşılıyor. Galiba az bir vakit kalmış. Umarım telafi edilir gerekli teknik bilgiler. Ondan öncesinde de insanlara duyurulur. Çünkü takip eden insanlar var aynı zamanda. Ben de takipçilerinden bir tanesiyim iklim grevlerinin. Ne yapılacağı konusunda bir açıklama yapılırsa hep beraber biz de bu açıklamayı hem Açık Gazete içerisinde hem de diğer iklim programları içerisinde duyurabiliriz. Tibet, çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda müzik zevkinin de gayet iyi olduğunu biliyorum. Son bir parçayla çıkabiliriz bence. 5 dakikamız var. Global'ın Tayyar'da müsaade ederse, izin verirse bir parçayla çıkış yapmak istiyoruz. Tabii. Ne çalalım? Ray Charles, Souvenir River Rock. Çalalım. Çok iyi olur. Geliyor mu sesim şu an? Ama öncesinde evet geliyor. Öncesinde bu şekilde konuşmamıştık. Hepimizin hemfikir olduğu bir şarkı vardı. Ha. Ama istiyorsan tabii ki Rob'la. Tabii. Shine On You Crazy Diamonds. Söyleyebilirsin. Onu çok da. Yok ben diye düşündüm. O biraz uzun bir şarkı olduğu için. Robin'in onu yeterince yanlarından, üstlerinden, sağından, solundan alarak dinlemeye ve kulağa güzel bir şekilde gelmesine uygun hale getirebilir. O zaman efendim teşekkür ederek ayrılıyoruz. Ben Can Tombil, İklim Acil programını dinlediniz. Bugün genç iklim aktivistlerinden bir konuğum vardı yayında. Tibet Şahin, ona da çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden hem iklim krizini durdurmaya karşı verilen mücadeleleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İklim Acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil.